राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 1 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण व्याप्त है। केवल अहंकार को पकड़ने से अपने एक दृष्टि में स्थित नहीं है। जहाँ गीता में सत्र सूत्र का वर्णन है तो अविनाशी सत्य क्या चीज है ये सर्वम तत्व अविनाशी तत्व दे सार्वभौम तत्व अविनाशी उसका नाम है जो सब जगह परिपूर्ण है। सब जगह परिपूर्ण होता हुआ भी एक देश में दिखता है अहंकार की पकड़ने के कारण से। अहंकार अपना प्रकृति है भूमि अपन लो वायु मनोबुद्धि से अहंकार भिन्ना प्रकृति अपने अपना प्रकृति है। इस अहंकार को पकड़ने से एक दिखता वास्तव में सच्ची है सत्य स्वभाव है वो सत्ता रूप से है अवकाश स्वरूप सत्ता रूप है। सत्ता सत्ता होनापन होनापन है होनापन और है रूप से परिपूर्ण है सब जगह परिपूर्ण है। सब जगह जो परिपूर्ण है वो ही अपने स्वरूप है। उसमें मैं तुम एक वह ये अहंकार से दिखता है मैं भी दिखता तू दिखता यह दिखता वह दिखता है। अहंकार को छोड़ दिया जाए तो सब जगह है। नित्य सर्वगत स्थानु रसुलो सनातन नित्य सर्वगत सर्वगत का है नित्य सर्वगत स्थानु असुलो अयम सनातन असल है निश्चल अचल अचल डोले अमर अथा अनाथ डोले निर्भर निजानंद ध्यानो परम गुरु परमेश्वर ध्यानो अजरामर अखंड अणजंगी आखल भांगी अखल एक अण भंग न जायो महात्मता नहीं गोल खिलायो वो सब जगह वो सब जगह परमात्मा है उसको प्राप्त करना है एक जगह छोड़ देना है। तो विहाय कामान ये सर्वान संपूर्ण कामनाओं का त्याग करते है ये छोटा हुआ है परमात्मा ने अहंकार करी कामना करी वो कामना करना छोटा छोटा हुआ है। ये चाहता है अपने को बड़ा होना भाई कामना करे पदार्थ हो जाए तो बड़े हो जाएंगे पदार्थ हो जाए तो बड़े हो जाएंगे बड़े नहीं होते छोटा होता है वो लघुपति होता है कुलपति होता है जानता है हम बड़े हुए हैं बड़े स्वयं नहीं हुए हैं पैसों के कारण से बड़े पैसों के कारण से बड़ा होता है वो बड़ेपन में कारण पैसा है स्वयं का नहीं है। स्वयं का होता तो बिना पैसे बड़ा होता पैसे बड़ा हुआ है तो बड़े बड़े पैसों का है खुद का नहीं है खुद तो छोटा हो गया पैसों के बिना बड़ा था वो पैसों के कारण बड़ा हो गया, तो बड़ा कहलाता है, हो गया छोटा, पैसों का दास हो गया, पैसों का दास, पैसा अगर समझ जाए तो हाथ फैल जा मर जा, पैसों का कारण बड़ा है, पैसों का कारण से बड़े बड़े बड़ा मानता है, या बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी भी पैसों का कारण है, तो वो बड़ापन पैसों का है, खुद का नहीं है, खुद का वो पैसा हो जाए, एक पैसों से बड़ा होता है, एक भगवान से बड़ा होता है, ये भगवान के भक्त है, भगवान के, तो वो बड़ा है भगवान से, वो है असली बड़ा, असली तत्व से बड़ा है, भगवान से बड़ा है, भगवान का प्रेमी होने से भगवान से बड़ा, वो संसार का रुपयों का प्रेमी होने से रुपयों से बड़ा हुआ, वो भगवान का भक्त होने से भगवान का होने से बड़ा हुआ, तो भगवान वास्तव तो बड़े है, ईश्वर जो बड़ा होता है तो उसका बड़ा होना ठीक है, पैसों से बड़ा होना वो बड़ा वास्तव बड़ा नहीं है, वो तो तुच्छ हुआ, छोटा हो गया, जो जो पदार्थ से बड़ा होता है तो जो छोटा होता चला जाता, वहम पड़ता है बड़ा हो गया, तुम बड़े क्यों है, तुम तो छोटे हो गए, पैसा बड़ा हो गया, राजा हो गया, राज्य से बड़ा हुआ तो राज्य बड़ा हुआ, तुम बड़े नहीं हुए, भगवान से बड़ा हुआ वो भगवान, वो असली तत्व से बड़ा है, भगवान का प्यारा है, भगवान के प्यारे भगत भगवान के प्यारे है, भगवान के प्यारे होने से बड़े हैं, भगवान के दास हैं, इस वास्ते वे बड़े कहलाते हैं, नहीं तो छोटा हो गया, भगवान का दास भगवान का है, वो बड़े पर वो तय चला जाता है, छोटा होता ही नहीं, वो छोटा होता ही नहीं, वास्तव में तत्व से बड़ा है, वो भगवान से बड़ा है, भगवान ही जानने वाला ज्यादा तत्व ही है, तो बड़ा वास्तव बड़ा दिल है, वास्तव सर्वे थे ज्ञान वृद्धि से सिकिंगरा सिकिंगरा, एक ज्ञान वृद्ध होता है, पैसा वृद्ध होता है, जमीन वृद्ध होता है, कोई ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध के सब शरीर होते हैं, सब छोटे होते हैं, उनके सामने सब छोटे, वो सबसे बड़ा हो, सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से सज्जनों से भगवान में लग जाओ, भगवान से जो मार्ग होता है तो ही छोटा होता है, राग द्वेष का पर क्रोध कई लफड़ा फैल जाता है, भगवान का दर्श हो जाए तो मोह जाए, न कोप है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न मद है न मत्स्य है न ईश है न द्वेष है न राग है, सब छोटा बनाने वाले हैं, सब खत्म हो जाते, आप वो बड़े हो जाओ, आप सब सब भगवान के प्यारे बन जाओ, भगवान के प्यारे, रात और दिन भगवान को याद करो, भगवान के प्यारे, रात दिन भगवान को याद करो, तो असली बड़ा बना जाए, आप मस्त हो जाओ, काम क्रोध लोभ मोह खुश हो गए, सब दूसरा है, भगवान के प्यारे होते ही ये चीजें छूट जाती, ये छोटे बड़े है। ये चीजें खत्म हो जाती है। उस भगवान के कह रहे हैं, हम तो भगवान के हैं। ये निश्चय समझो, आप भगवान के हो, सच्ची बात है। ईश्वरांश जीव जीव ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मध सहज सुदासी ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश अविनाशी चेतन अमल सहसुदासी चेतन है अमल है सूत्र जाता है चीजों से बड़ा होना मैं सूत्र स्वास्थ्य हम ईश्वर के है ईश्वर हमारा है ईश्वर हमारा होता है तो वो उसका अपमान नहीं होता सबके साथ नम्रता होती है सरलता होती है सीधा बना होता है परमात्मा के प्यारे भक्त होते हैं और सीधे सरल होते हैं सरल स्वभाव नमन सदाई जता नाम संतोष सदाई मोर दास का एक नाश कर काम विश्वास उसके लिए कदे कहां तक कहूं कथा बढ़ाई आसन विषय में भाई इस आदर से मैं वश हो जाता हूं भगवान वश हो जाए बोलो कहूं कहां तक कथा बढ़ाई आसन विषय में भाई ऐसे भगवान वश हो जाते हैं भगवान कृपा में है वश हो जाते वो भगवान का दास होता है भगवान से होता है भगत मेरे मोच मणि मैं हूं संतों का दास भगत मेरे मोच मणि संत मोच भगवान मोट मणि होते बहुत जरूरी है सजो सबके सब भाई बहन सब भगवान ही पहले बनाओ भगवान के हमें हमारे भगवान है वे बड़े हो जाते हैं भगवान कहते हैं मूठ बड़े मैं हर संत में कदास संत मेरे मुकुट बने भगवान के मुकुट बने इतना बड़ा संत बड़ा बता दे संत छोटा नहीं बना दे संतों का शिष्य होता है वो बड़ा होता है संतों का शिष्य गुरु संसार का गुरु होता है वे भगवान हमारे हैं भगवान सबके हैं जैसे दस बालक हो तो दस वर्ष माँ होती है ना वो पांत्याई नहीं होती माँ पूरी की पूरी एक एक बालक माँ पूरी ऐसे एक एक भगत के भगवान पूरे भगवान पूरे के पूरे एक भगत होते हैं भगवान की बातें नहीं होती पूरा सौ दो सौ हो तो भगवान का हिस्सा हो जाए जो भगवान पूरे पूरे सब गए दस बल बाल हो गए माँ होते एक एक एक एक बल की पूरी माँ पूरी पूरी ऐसे भगवान सब गए होते सब गए सभी होते एक ही है पूरे पूरे भगवान ऐसे कौन है बताओ ऐसे को उदार सक पाए बिन सेवा जो द्रव दीन पर राम शिष्य को उदाई राम दर्शन हुए मैं सेवा जो दीन पर राम श्रेष्ठ को दाई ऐसा को उतारते हुए ऐसा कोई उतारते हैं बिन सेवा जो द्वीर पर राम श्रेष्ठ को उतारे सजनों ऐसा मालिक मिलेगा नहीं अपने को अपने को रोजाना मिलती है बात कोई भगवान की कृपा है कोई भगवान हमारे अब सब कहते सब का सब भगवान मेरे है भगवान मेरे बालक सबके अपनी माँ को अपनी माँ कहते हैं माँ होते ही नहीं होते पूरी पूरी हुई माँ मेरी कहते माँ का इतना साथ है रवि तो दस बालक हो तो माँ का दसवें साथ बना है माँ तो पूरी हुई एक एक बार की माँ पूरी ऐसे ऐसे ही भक्त भगवान पूरे हुए हैं भगवान छोटे होते ही पूरे पूरे भगवान भगवान छोटा छोटा छोटा कभी भगवान होते हैं सज्जनों ऐसा मौका मिलेगा नहीं ये मनुष्य मिला है भगवान के दास हो भगवान को अपना मारो अपना भगवान अपने है अरे मनुष्य को अपना मारने में क्या फायदा अपना तो भगवान है हमारा तो भगवान है भगवान ये हो जाओ आप बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ सत्य स्वाभाविक है आप में बड़े बड़े का अभिमान होगा नहीं बड़े बड़े का अभिमान होगा नहीं भगवान के दास सबके दास होते हैं सेठ का मोह नहीं होता है वो घरवाल सबका दास होता है ऐसे भगवान भगवान दास होते भगवान के जितने भगत है उन भगतों से भगवान दास बढ़ते हैं ये मन ही बात है ये भगत में अभिमान होता नहीं वो कभी भगवान हमारी मानता ही नहीं वो तो भगवान है चरणों का दास है चरणों के दंडी है भजनी महाराज ने राम जाने राम कुटिल कर मोहे लोग गए गुरु साहिब विद्रोही मेरे सर राम की पने राम की पने भगवान के चरणों की जूती है हमारे मालिक है भरती महाराज सीता जी जूती नहीं है खुश हो गए चरणों की दासी है हम तो चरणों की दासी की दास है ऐसी भगवान के चरणों में बचवा जाओ मनुष्य जन्म सफल हो गया सब बढ़िया सब बातें ठीक हो गई एक भगवान के दास बन जाओ भगवान प्रेम बन जाओ भगवान के माँ बाप बन जाओ तो भगवान भगवान आपके बालक बन जाए नंद बाबा बन जाओ भगवान राजी हो गए भगवान है माँ नहीं बाप नहीं घाटो है तो आप घाटो पूरा कर दो नंद यशोदा भजे वसंत यशोदा मैया नंद बाबा नंद जी कृष्ण को मानते हैं बालक है बालक है बालक क्या समझे समझदार नंद जी महाराज समझते नहीं बाल क्या छोटा हो रहा है क्या समझे छोटा सा कन्हैया छोटा सा नंद बाबा इतनी बड़ी जूती वह एक बुम पहन बाबा जूत में एक बग में छोटा सा छोटा दोनों नहीं मेरी एक ही बैठी लोग देखे क्या कर रहे हैं कहने खेलता है कहने खेलता है बाबा ये जूती पहन रहे नंदी कहते ये जूती खो गई भाई कौन दे गया कहते ये बात है नंद जी सुलतानी से राजी होता है कंधा खेलता है ऐसे बढ़िया हुआ भैया नंद बाबा बन जाओ नंद बाबा कन्हैया बेटा है हमारा सेवा करेगा भगवान है माँ नहीं बाप नहीं कोई बड़ा आदमी नहीं घाटो है भगवान घाटो दूर करो आप बन जाओ बाप कोई बन जाओ माँ तो कन्हे घाटो दूर हो जाए कन्हे खुश हो जाता है कन्हे माँ बैठ उठ कल एक घटनी पूरी थी भैया कल खेलता है माँ के सामने खेलता है कल यार भगत बनो भैया हमारे पास में एक चित्र है छोटा सा करने गाय चाटती बड़ी गाय बड़ी रही है कने चाट रही है कने छोटा सा है गऊ तो मोटी होती गाय खुश हो जाती राजी हो जाए चाटती छोटा बच्चा होता है ना गाय की जीभ होती करड़ी गाय की जीभ करड़ी होती छोटा बच्चा होता है बच्चे खून निकल गया था जीव को मार गाय को मालूम नहीं होता। कन्हैया खुश हो जाता है। कन्हैया तो बड़ा बड़ा गाय चाहते, सिंगरा हो या सिंगर हो प्रहलाद जी की रक्षा वास्ते प्रहलाद जी चाहते। भगवान ने विचित्र लीला पुरुषोत्तम ज्यादा राजी वे चाटे और नहीं करे ज्यादा राजी चाटे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।